mettai zrika ursul snemani ri gurta jutna ya ya ya ya ya madri gant galla gdi suru fi min khatir min mundu ya ya ya ya ya ya وتسل هديلة أنفاسي رغر الغراض نسي قام غداري يا يا يا يا يا مش لهدي قصة نسين ورسيس نسنت وهو يرسيس نسنت Sinta.